چند سیکوں کی عوض بیچا گیا، چند سیکوں کی عوض بیچا گیا، دار پر تھا ناصری، دار پر تھا ناصری، کھینچا گیا۔ چند سیکوں کے عوض بیچا گیا۔ خود اٹھاتا کاندھوں پر سولی، مگر خود اٹھاتا کاندھوں پر سولی، مگر جان بے کلوری خود ہی چند سیکوں کے عوض بیچا گیا۔